Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kıyamete yakın afetler çoğalacak. Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi sonunda var muhteremler. Bu alem yokken yaratıldı. Bunun bir sonu gelecek. Her şeyin sonu da biliyorsunuz ağaçlar bile yaprağını dökerler. İnsanlar yaşlanır, ölürler. Allah-u Teala buyuruyor bizlere İsra ayet 58'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min karetin ilnahnü mülküha. Ve min karetin bir belde ülküyor ki ilnahnü mülküha. Onu helak edeceğiz, Allah buyuruyor. Ne zaman? Kable yevmül kıyameti, kıyametten önce. Küre-i arzda ne kadar ülke varsa, belde varsa, şehir kasaba varsa, bunların her biri kıyametten önce helak olacaklar. Her birinin başına felaket gelecek. Ev muaddibuha. Ya da onları Mevla buyuruyor, azap edeceğiz. Azaben şediden, çok komik azaplarıyla. Bu nasıl olacak? İç düşmanlar, iç karışıklıklar olacak, afetler olacak. Kâne zâlike fil kitâbi mestûrâ. Bunların her biri de Mevla buyuruyor, fil kitâbi, kitapta ve mahfuzda, mestura yazılmıştır. Hangi belde, hangi ülke, hangi kasaba ne zaman helak olacak? Helakın nedeni ne olacak? Yani deprem mi, sel mi olacak, ne olacaksa bunu her bir de ezelde yazılmış muhtemelen. Yazılmış olacak bunlar da. En son hangi ülke belde helak olacak? Hadis-i Şerif Tirmizi'de en son ülke Medine-i Münevvere helak olacak muhteremler. Kabe'ye gelince Kabe'yi de Habeşistan'a gelecek olan bir ordu inci ayaklı onları Kabe yıkacaklar. Yani zaman gelecek artık Kabe Beytullah tavaf edilmeyecek. Dünya karışacak, dünya karışacak, dünya olacak dünyada. Peki acaba neden Mevlamız böyle her ülkeyi helak edecek acaba? Hikmeti ne acaba tabi? Allah-u Teala kuluna zulüm etmez. Allah kuluna zulüm etmez böyle. Kul hak edince onu Mevlam verir. Allah Teala buyuruyor bizlere Rahat ayet 11'de. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe la yugayru mâ bi kavmin. İnnallâhe Allah Teala Mevlamı kesinlikle la yugayru. Yugayr tahyir etme, değiştirme. Allah değişmez, bozmaz. Ma bi kavmin, Allah Teala verdiği bir toplum, verdiği nimetin aldı geri alınmaz. Bir millete, bir ülkeye, kasabaya Allah verdiği nimet yani bolluk, huzur, ferah bozulmaz. Hatta yugayru ma bi enfusihim, o ülke halkı kendi hallerini değiştirmeyince Allah Teala değiştirmez. Demek ki bir ülke halkı, kasaba halkı, belde halkı İslam yaşadıkları sürece bu İslami yaşantıdaki bir değişim olmazsa İslam'a bunu çıkmaz insan bunun dışına oraya fark edip gelmiyor baktığım gelmiyor böylece. Ve izâ eradal bi kavmin su'en felâ meraddeleh. Allah Teala Mevlam bir ülkeye, beldeye Allah Teala bir süen, yani kötü bir hal, azap, felaket Allah'ın dileyince fela mereddele, kimse bunu da geri çeviremez, önleyemez, Allah böyle buyuruyor. Yani bir ülke halkı, kasaba halkı demek ki İslam'dan koptukça, ahlakı bozuldukça, zulüm arttıkça orada, bilhassa fuhuş gibi, alkol gibi, faiz gibi artık fırtın dışına çıkarlarsa oraya mutlaka felaket gelecek. Onlar daha önce helak olacaklar. Ve Allah Teala Mevlam bir yeri de helak etmeyi dileyince fela mereddele, kimse bunu önleyemiyor, geri çeviremez Mevla buyuruyor. Çevirebilir mi? Tabii çeviremeyenler. Mesela meteoroloji uyarı yapıyor. İşte aşırı yağışlar geliyor. Nereden geliyor? Havadan. Ne var havada? Bulut geliyor. Nereden geliyor? İşte Balkan'da bulut geliyor. Peki önüne bulutu sokma ülkene, ama güç yetmiyor muhtemelen. Deniz kabaracak, taşacak. Deprem olacak. Yani bunlar önceden bilinse bile, Mevlam buyuruyor, ama bunlar önlenemeyecek. Buna kimsenin gücü yetmeyecek, bunları engellenemeyecek bunlar. Şimdi inşallah nasip olursa birkaç örnek vereceğim. Önceki kavimler nasıl helak oldular? Çünkü buna derler sünnetullah, adetullah. Bu değişmez bu. Aynı felaket insana başlayan tekrar gelir. İlk batan kavim yeryüzünde Nuh kavmi oldu. İlk yeryüzünden batta helak olan kavim Nuh kavmi. Eski çağlarda olan bir olay bu. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın zamanına göre, Nuh kavminin zamanına kadar yeryüzünde Allah'a inanç herkeste vardı insanlarda. Adem babamızdan gelen inanç, tevhid, Allah'a bir inancı herkeste vardı o zamana kadar. İlk olarak bu inanç Nuh kavminde koptu. Nuh kavminde koptu. Bunların şeyde bazı kişiler var Nuh kavminin. Kavminde sivrilen, akıllı insanlar vardı. Bunlar ölünce bunların arasında dayanamayan toplum ne yaptılar? Bunların ağaçtan, taştan heykelini yaptılar bunların. Güya bir hatırlama olsun diye anısına bunu yaptılar. Bunları da belli noktalara diktiler bunları, heykelle diktiler bunları. Tabii zamanla o heykeller kutsallaştırıldı, putlaştırıldı, ilahlaştırıldı. Onlara tapmaya başladı. Nuh Aleyhisselam Allah onların başına gönderdi peygamber olarak. Nuh Aleyhisselam 50 yaşında peygamber oldu. Kavmine uğraştı. En çok dövülen peygamber Nuh Aleyhisselam muhteremler. En çok dövülen peygamber. İnsanları Allah'a davet ederdi. Bırakın şu heykelleri, bırakın putları, bırakın bunları. Allah birdir. Büyük ihtimal ki Allah'tır. O da yaratan, yöneten, onları davet ederdi. Bunlar buna girişlerdi. Taş atarlardı, tekme tokum döverlerdi. Bazen artık bayırı komaya girerdi. Kendine geldiği zamana bakardı ki her tarafı yara, kanlar içerisinde. Eyle ederiz sürünerek, hanımı da karşı kendisine bu yolda bak. Hikmet Allah'a kadar. Nuh Aleyhisselam sonra dua etti Mevlamıza. O kısım okuyacağım inşallah. Kamer suresini okuyorum. 10-12'de. Fedea Rabbehu. Fedea dua etti Nuh Aleyhisselam. Kime? Rabbehu, Rabbine tabii. Rabbine. Ne dedi? Enni mağlubun. Enni mağlubun. Allah'ım ben mağlup oldum. Yenildim Allah. Yeni düştüm. Başaramıyorum artık bunları. Fentesir. Bana sen yardım eder Rabbim dedi. Yardım eyle. Ne zaman bunu söyledi? Sabır edemedin mi? Tam 950 yıl peygamber yaptı bakınız. 950 yıl peygamber görevi yaptı. 50 yaşından başladı, 1000 yaşına geldi. O zamanlar ömürler uzundu. Dünya tam doğal bir dünya. Dünya doğal dünya. Hatta Nuh Aleyhisselam 1000 yaşına geldiği halde tek bir saçında başında bezlik olmamış o durumda. Dinç kendisi de. Bu 950 yıl içerisinde kavminden çok çoğalan oldu tabii. Devamlı doğumlar var, ölüm olmuyor fazla ama. Ölüm olmuyor fazla. Torunu, torunun torunu, torunun torunu, torunun torunu nesil devam ediyor. Nuh Aleyhisselam yeni gençle uğraşıyor, ne yapsın? İmana getiremiyor. Çok az bir yüz, yani 80 küsur kişi imana geldi ancak kendisine, koca toplumda. Artık görev yapılmaz hale geldi görevini. Artık yatırmıyorlar. Muazzam baskı, zulüm, işkence artık konuşmuyor kendisine artık. Artık alan daraldı. Çok sıkıldı. Ne yaptı? Feda Rabbehu. Rabbini dua etti. Enni mağlubun. Allah'ım ben mağlup oldum artık. Yeni düştüm bunlara. Başaramıyorum bunları. Fentesir yardım eyle. Mevlam buyurdu, ya Nuh, artık tebliğ görevini bırak, diyen bir yapma, başla bir gemi yap bakalım Mevlam buyurdu. Nedir ya Rabbi gemi? Mevlam buyurdu, sana Cebrail'i göndereceğim, o sana tarif edecek, gemi yapma, başla. Nuh Aleyhisselam baktı artık tebliğ görevini, zaten daha evvel de eline gelirmiş marangozluk o döneme göre. O döneme göre işte destere, balta, keser kullanması bilirmiş kendisi de. Ormanda, her tarafı orman o zamanlar, ağaçları kesti. Kalaslarla, bir kalaslarla üç katlı bir gemi yaptı. Üç katlı gemi yaptı. Nerede gemi yapıyor? Tabii karada yapıyor gemiyi. Gelir Nuh kavminin o pisliklere geliyorlar. Alay ediyorlar. Nuh Aleyhisselam orada bıraktı. Onlara bir şey söylemiyor. Ama onların inadı, küfür adileri ne yapıyorlar? Sırf Nuh Aleyhisselam'ı aşağılamak için yana geliyorlar. Ya Nuh ne oldu? Bıraktın mı peygamberliği? Başladılar. Gülüşüyorlar. Ya Nuh sen hakikaten dirilmişsin diyorlar be. Bu ne? Bu yaptığın bir sürecek bir şey bu gemi yani. Ona benziyor. Karada yüzer mi bu gemi? Sen deli misin falan kendisiyle. Hatta öyle oldu ki işlerinde en azgın dedi ki birbirine en azgınları dediler ki Nuh'un yaptığı gemi var ya oraya gidelim oraya derler tuvalet yapalım der, tuvaletini oraya yapalım der. Orası bir genel tuvalet haline getirildi toplumda. Gece gündüz kimin tuvalet ihtiyacı olsun gemiye giderdi yapardı. Alt kısmı yapıyor tabi. Nuh Aleyhisselam tabi bir şey diyemiyor. Diyemeden bir şey gelmiyor tabi. Geliyorlar. Tabi doldu, altı tamamen doldu pislik. Boku pislik içerisinde. Artık gemi bitti, kalkacak artık gemi. Ama Mevla şeye kadir mutlak Mevla muhtemelenler. Allah Teala o topluma bir hastalık verdi. Uyuz gibi bir kaşıntı bütün bedenlerinde. Başlasan bütün bedene kaşıntı, uyuyamıyorlar. Tıraklara durmadan kendini kaşıyor, her taraflarına. Her tarafta yara bir oldu kaşıntıdan. Derilere açıldı, yaralar açıldı, muazzam kaşıntıdılar. Yine bir gün gelmiş pisliğin birisi, gece gemiye pislemeye gelmiş gene. Tabii gemi dolu ya. Böyle kerana pisleyen derken bir ayağı kaydı. Ayağı kayınca elini de uzattı. Tutunmak istedi, eli de battı. Eli battı ama elini çıkardı, baktı ki elindeki kaşıntı geçmiş ama eli iyileşmiş. Allah'a ne oldu bu evde? Öbürünü soktu. O da iyileşti böyle. Hem yara iyileşti, kaşına gitti. Soyundu. Baştan başa süründü, hiçbir şey kalmadı. Gitti kavmine, müjde verdi. Koştum bakayım oraya. Geldiler tabii, artık kazıldılar şeyler, pislikleri böyle. Bunun için. İşte Mevla yardım etti mi, ediyor. Tabii öz yapacağım bunlar. Birkaç örnek vereceğim için. Mevla buyuruyor. Fefetahna evvâbe semâyi bimvâi münhemir. Artı vakit gelince Mevla buyurdu ki göklere açıldı gök kapıları. Fefetahna açtık. Evvâbe semâyi gök kapılarını açtık. Açtık. Bimvâi münhemir. Bir mayın su, münhemir de şarıl şarıl akan bir su. Şarıl şarıl. Yani bir sanki ortadan akıyor su. Yani yağmur değil. Yağmur taneleri tek tek olur. Bile karışmaz yağmur taneleri. Yani yağmur taneleri ipki sicim olmaz bile. Yağmur taneleri küçük olsun, iri olsun, büyük olsun fark etmez. Ama tek düşer yağmur taneleri. Öyle olmadı da sanki kovadan boşalıyor ya da bir hortumdan tazesi geliyor, birdenbire gökten su indi yere. Şiddetli su indi ve fecerde uyuna yerden de su kaynağı başladı yerden de. Yerden kaynadı, tazı su kaynağı başladı. Fentekal ma'u, su birleşti. Hangi su? Gökten gelen yağmurla yerden su kaynağı birleşti. Ala emrin kad-ı kudir. Allah'ın takdir ettiği miktara gelince ondan sonra durdu. Yani ne kadar yağmur yağacak gökten, herhangi su fışkıracak, takdir olmuş bunlar böyle şey. Nuh Aleyhisselam daha önceden gemiye bindi. Aşağı altıya gemide kaldı bunlar. Sonunda tabii Türkiye'nin güneydoğusunda bir dağ var. Cudi Dağı var, Cudi Dağı. Mevla buyuruyor. Vestevet alel cudiye. Gemi oraya oturdu. Yani su çekilince oraya oturdu, gemi oturdu orada. Gemiler kurtuldular. Tabi de insanlar hep öldüler muhteremler. Demek ki Allah-u Teala Mevlam dilerse Mevla ne yapayım Mevlam? Suda insanlara boğuyor muhteremler. Yani evi kimsenin depreme kadar dayanıklı olsa devi, evi. Depreme kadar ev dayanıklı da olsa, muhkem sağlam da olsa evi, Mevla ne yapıyor? Kulu su ile boğuyor muhtemelen. Yani yerden su geliyor, gökten su geliyor. Peki gökte bu kadar su var mıydı acaba o anda? Bu kadar su var mıydı? Allah da her şeyi Mevlam takdir etmiş. 7 yıl Nuh kavmine dünyayı o anda attı, yeryüzüne bir damla su gelmedi, bir damla yağmadı. 7 yıl muhtemelen. Bütün dünya küreyi alsa, aşırı sıcak oldu, kurak oldu, muan sıcak oldu. Ne oldu o zaman? Denizdeki su buharlaştı, göğe kaldırıldı, orada sular depolandı. Bak, kudret, azamet, kudret. Buna kimin gücü yeter? Muhtemelen. Denizde buharlandı, göğe çıkarıldı, 7 yıl depolandı bunlar. Sonra ne oldu bunlar? Birdenbire yere bırakıldı. Kim yapar bunu? Allah diyor. Ancak onun gücü yeter bunlara efendim. İkinci örnek vereceğim. Ad kavmi. Ad kavmi. Bunlardan başına Allah-u Teala Hud aleyhisselamı gönderdi. Hud aleyhisselam. Tabi o günkü onların dili üzerine ne anlamını bilemiyoruz. Hud aleyhisselam gönderdi. Bunlar da Yemen'de yaşayan bir toplum. Deniz kıyısına yakın bir vadide yaşayan bir toplum. Ama çok bereketli yermiş orası. Arka suları mümit bir araziymiş bunun yerleri de. Bunların da şeyi buydu. Bu kavmi de çok bencil, onurlu, güçlü insanlar. Yabancılar oradan geçerken yakalıyormuşlar bu yabancıları. Getiriyormuşlar meydana yabancıyı. O yabancıyı oradan meydanda önce işkence yapılmış, işkence. Gülüşüyorlar, erkeği kadını dalga geçiyorlar, oynuyorlar, vuruyorlar, döküyorlar, yere kaldırıyorlar. Zavallı seslenmiyormuş. En son çıkarmışlar yüksek bir yere, o da aşağıda öldürülmüşler bunlar. Bakın böyle. Bunlar da böylece. Bundan zevk alınmışlar bunlar. Toplum olarak, kadın erkeğe. Tabi Hud Aleyhisselam'la peygamberine gelince, ona iman etmeyince, yani küfürde kaldılar. Mevlam buyurdu Hud Aleyhisselam'a, yahut kavmine söyle, yakında azap gelecek, helak olacaklar. Azap görününce tevbe kabul edilmiyor bak muhtemelen. Azap belirdi mi, tevbe kabul edilmiyor. İmana gelse, buna kabul edilmiyor. Bu atullah'tır. Şu anda öyle oldu. Şu anda boğulurken iman ettim dedi ama eli ağır, asa ettim mukabili. Böyle buyurdu. Yedirmedi böylece. Hud Aleyhisselam'a haber verdi. Bakınız ey kavmim, ey toplum, eğer imana gelmezseniz, bu kötü halakı bırakmazsanız azap size gelecek. İnanmıyorlar tabii. Yani kim ne yapar bize? İri insanlar, yapılı kuvveti insanlar, bölge hakim insanlar, yani kim ne yapar bize derken, meden okudular. Bunlardan Mevlam yine kıtlık verdi. Yani genelde her vatan kavim topluma önce Mevlam bir kıtlık veriyor. Açlıkla terbiye deniyor mu? Açlıkla terbiye. Ne demek kıtlık? Kurak oluyor. Yağmur gelmiyor. Yağmur gelmiyor, kurak oluyor. Kurak olunca ekim bitmiyor. Ot yerden bitmiyor. Hayvan da aç kalıyor. Hayvanlar kuru kemik hayvanlar. Olan sütü kalmıyor hayvanların da. Tabii meyve ekini olmuyor. Aç kalıyor bunlar da. Mela buyuruyor azabın gelmesini. Ahkab 24-25'te. فَلَمَّا رَوْهُ اَرْضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ فَلَمَّا رَوْهُ O azabı gördüler toplum. Arıldan buluş şeklinde müstakbile evdiyetiyim onlar bunu vadiye doğru geliyor buluş şeklinde. Kâr dediler ki hâzda arı mümturuna bak bulut geliyor yağmur yağacak. Kaçtı kura gitmiş tabii. Muazzam hava sıcak. Bunlar sevindiler şimdi bunlar. Karşıdan bulut geliyor. Kapkara bulut geliyor karşıdan. Hem de geniş bir şekilde bütün vadiyi kapsayarak büyük bulut geliyor. Her taraf kararmış. Bunlar ama sevindiler bunlar. Bulut geliyor. Bu işin yağmur yağar dediler. O da koştular. Dedi ki Hud Aleyhisselam Belhüve mestaceltüm bih. Hayır hayır kavmim. Hayır kavmim. O yağmur değil. Sizin acele ettiğiniz var ya azap gelsin demiştiniz ya. Gel azaptır. Rihun bulut değil o kasırga fırtına buyurdu. Fihi azab elim, onda elim bir azap vardır. O gelen meğer muazzam bir kasırgaymış. Kovgun kasırgaymış. Yeri tozu hepsini böyle kaldırınca yoğunlaşmış. Sanki kara bir bul gibi geliyor bunlara doğru. Tüdemmürü külle şeyin bir emri Rabbiha. Her şeyi helak ediyor, kükür atı, söküp atıyor her şeyi. Bunlara koşlar buluta doğru, seviniyorlar, yağmur yağacak, serinecekler bunlar. Bir de baktılar ki, o vadide bulunan çobanları vardı, hayvan sürüleri vardı, kocaman develer havada uçuşuyor. Kasırga bunları kaldırmış, havaya fırlatmış. İnekleri, davarları, çobanları, ağaç sökülmüş ağaçlar, havada uçuşuyor ağaçları da. Tabii kaçmak istediler ama kaçıp kurtulan olamadı muhtemelen. Yalnız Hud Aleyhisselam onu yamaneden küçük bir azınlık oturur bir yere. otura bir yere. Rüzgarın sağından sonuna geçti. Ulan dokunmadı muhtemelen. Yapmadı. Onlar elini kordu onları. Bu 8 gün 7 gece devam etti. Hatta öyle an buyuruyor. Birihin sarsarin atiye. Birihin rüzgar, fırtına, kasırga sarsarin, sarsar aşırı soğuk, üşütücü. Atiye sonsuz yok kuvvetli rüzgar. Eli bunlara, hareketi bunlara da. Demek ki Mevlamızın takdirinde onunla bir helak olması varmış. Nuh Aleyhisselam suda boğuldu. Firavun suda boğuldu gibi. Suda boğuldu bunlar. Bu kavimde oldu. Bunlar da fırtına ile helak oldular. Fırtına, kasırga helak oldu bunlar da. Hem de nasıl? Çok soğuk. Bir hafta devam etti. Bir hafta devam etti. Gelin bir an durmadan gece gündüz böyle. Bir hafta devam etti bu soğuk rüzgar. Tek bir canlı insan orada kalmadı muhtemelen böyle. İnsanlara kaldırıp yerden yere vurdu insanlar böyle. Yere vurdu böyle. Neden? Ceza misliyle olur. Ameli neyse onun misliyle. Yani bunlar insanları kaldırıp yukarı attıkları için böyle onu öyle attı böyle şey. İri insanlar rüzgarı kaldırıyor fırtına yerden yere vuruyorlar böyle. Vurdu bunları da. Tabii rüzgarı karşıdan gördü de karşıdan. Ama kimse bunu engelleyemiyor muhteremler. Günümüzde mesela Amerika'da çok oluyor bu kasırgalar. Hatta şehirler boşaltılıyor. İnsanlar başka yere naklediliyor. Alarmlar veriliyor. Ama gelen kasırga önlenemiyor muhteremler. Önlenemiyor muhteremler. Vela buyurdu. Fela mereddeleh. Allah bir kavmine helak etmeyi vaat edince, vakti gelince onu kimse geri çeviremez, engelleyemez böyle buyurdu. Üçüncü örnek vereyim inşallah Semud kavminden. Semud kavminde Hicr Vadisi var, Hicr Vadisi. Medine ile Tebuk arasında bu vadi. Orada yaşadı bunlar. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Tebuk'a giderken askerlerin bir kısmı önden giden askerler ne yapmışlar? Bu Semud kavmi helak oldu yere gelince bakmışlar ki kuyularına su dolu kuyularında. Yani kuyuları kalmış tabii. Bu askerler yani sahabeler yolda su kalmışlar, hemen kuyudan su çekmiş, bakmışlar, su tatlı su, güzel su böyle. İçmişler kana kana, abdest almışlar, kaplarını doldurmuşlar. Hatta bazıları da hamur yoğurmuş o suyla, yoğurmuşlar. Arkada Peygamber geldi, ne yapıyorsunuz? Ya Resulallah, susuz kalmıştık, burada su, kuyularda su dolu aldık. Peygamber buyurdu ki, bu toplum lanetlendi bak mıdır? Toplum lanetlendi. Alan gazabı oradı. Hemen dökün sonra dökün, dökün. Hamur olacak Resulallah, hamuru da develere yedirin, kendiniz yemeyin burada. Evet, bir yere lanet gelmişse oradan kaçırmak gerekiyor. Hatta şöyle oldu, Peygamber dedi ki buradan geçelim gidelim. Oraya geçtiler, İleri bir geçince gece artık karanlık bastı. Orada kalan mecbur kaldılar. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri hesabına, hesabım bu gece burada büyük bir fırtına olacak. Peygamber buyurunlara. Daha yok bir şey ama. Fırtına olacak. Develere güzel bağlayın develeri. Yani devenin bağlanması ayakta değil de deveye çökertilir. Devenin ön ayağının biri şöyle bağlanır muhtemelen böylece. Dizine bükülür, bağlanır böylece. Bir ayağın deven bağlanır bir şekilde, deve kalkamaz ayağı böylece. Develeri sağlam bağlayın ve onlara Peygamber buyurdu, siz de sakın ayağa kalkmayın Peygamber buyurdu onlara böyle. Fırtına olacak, yattılar oraya, yer arız yattı oraya. Yalnız bir kişi gece kalkmış abdest almaya o fırtınada, fırtına çıkınca bu fırtına bunu kaldırıp uzak bir atmış. Yaralandı da böyle. Yine sahabenin birinde devesi kaybolmuş, kaçmış yani devesi. Demi iyi bağlanmış devesinin, deve kaçmış. Deveyi arayayım derken bunu da alıyor fırtına, bir daha çarpıyor. İki kişi muhtemelen böyle orada. Yani orası hala duruyor orası. Medine, Tebuk arasında. Orada tabela vardı böyle. Medayini bir şey yazıyordu, unuttum şu an tam hatırlamıyorum böyle. Duruyor orası muhtemelenler. Medayin derken. Bunların da günah şu oldu. Bunların da meslekleri taş oyunmacılığıydı bunlar bu toplumunda. Yani o dönemde yeryüzünde en başa gelen toplum bunlarmış, taş oyunmacılığında. Taştan her şey yapılmış, taştan. Hatta kayaları oyup keskilerle ev yaparlarmış, yekpare ev yaparlarmış bunlar. Tabii meslekleri boğucu ne yapmışlar? Bu defa heykel yapmışlar bunlar yine. Hep heykeller felaket oluyor memlekete işte, zarar oluyor. Ona dikmişler, onlara tapınmaya başlamışlar bunlar da. Allah Teala bunlara peygamber gönderdi kenarlarından. Adı Salih Aleyhisselam. Salih Aleyhisselam çok yumuşak yapılıymış kendisi. Yumuşak yapılı. Gayet yumuşak yapılı. Çok merhametli, acıyan kimse. Bir de o kavimde, Semud kavminde arkası kuvvetliymiş. Yani iman etmemişler ama onun bulunduğu aşiret kuvvetliymiş. Buna toplum pek kendi bir zarar veremiyorlar. Yalnız da imana gelmiyor ama toplum. Çok uğraşıyor. Tabii bir peygamber olarak örnekler veriyor, vaiz yapıyor, sohbet yapıyor, mucize gösteriyor. Fayda yok. Sonra şöyle diyor buna o kavim ileri gelenleri. Ya Salih, bu iş çok uzadı. Bu iş uzadı. Buna bir son verelim buna. Ne yapalım? Diyorlar ki onların bir kutsal kayalar olmuş, tepe kutsalmış onlara göre. Diyorlar ki şimdi bunlar şu kutsal kaya tepeden eğer senin Rabbin bir deve çıkarsa, canlı deve çıkarırsa deve dişi olacak. Ona öyle gebe olacak. Deve çıktıktan sonra yavrusunu doğuracak. Eğer sen Rabbin bunu yapmaya gücü yeterse, tamam imancıdır sana, Müslüman olacağız. Eğer diyorlar bizim din adamlarımız kendine göre, onlar da ilahına yalvaracaklar. Eğer diyorlar bizim ilahımız bunu yaparsa ilahlarımız, sen bırakır peygamberliği, bırakırım. Ne günü bu işi yapalım? Ondan yine bir bayram günleri varmış inançlarına göre. Bayram günü diyorlar. Bunların bayramları da kutsal tepenin etrafında olurmuş, açıkta olurmuş bayramları da. Ziyafetler, yemekler, şunlar bunlar tabii toplanıyorlar. Derken yeniliyor, içiliyor, her şey yapılıyor. Hadi Salih bakalım diyorlar şimdi. Geliyor onların din adamları. Hadi bakalım Salih. Önce sen mi dua edeceksin Rabbine, biz mi dua edelim ilahlarımıza? Önce siz başlayın bakalım, dua edin bakalım ilahlarınıza. Kalkıyor ya bunlar, dönüyorlar kutsal tepeye, ilahlarına yalvarıyorlar, yere kapanıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. İlahlar küçük bir taş parçası tabi ilahları da. Bir şey olmuyor. Artık bırakıyorlar. Bir ilahımız yapmadı. Sen mi dua et bakayım Rabbine? Kalkıyor Salih Aleyhisselam, önce İki rekat namaz kıldı. Peygamberin sünneti budur muhtemelenler. Her peygamberin. Hangi peygamberin önemli bir konuda Allah'a dua edecekse önce iki rekat namaz kılıp sonra dua eder bunlar efendice. Salih iki rekat namaz kıldı. Elini açtı. Allah'ım sen bu şeyi biliyorsun Rabbim, bunları gördün, biliyorsun Rabbim bunları. Kayadan bir deve çıkar Rabbim, bunu işitti gibi. Hemen kayada bir gürültü başladı, kayanın içerisinde gürültü. Yanardağ gibi böyle, yanardağ gibi kayanın içinden bir gürültü. Bir patlamalar başladı, duman çıktı, infilak etti kaya, ikiye ayrıldı. İçinden bir deve çıktı ama çok iri bir deve içinden çıktı. Dişi deve çıktı. Üç adım ileri gitti, yattı, yavrusunu doğurdu. O da dişi. Peki işte şimdi ne olacak? İmana gelemediler bakmadığında. Yani gelemediler böyle. Yani demek ki burada görseler imana gelmeyen gelmiyor. Yani gelmediler. Buradaki sallallahu aleyhi ve sellem o halde imana gelmiyorsunuz. Sakın deveye dokunmayınız. Bu deve kutsal deve. Allah katından gelen deve bu deve. Dokunmayınız. Eğer deveye bir şey yaparsanız o zaman Allah size başınıza felaketi gönderir buyurdu. Sonra devi öldürürler bunlar. Ana devi öldürürler. Yavru kaçtı. Anne çıktı, kayaya gitti yavru. Hemen yavru kayaya gitti. Kaya açık kalmış. İçine girdi. Yavru devirdi, içine girdi yavru deve. Başını çıkardı. Üç sefer bağırdı acı acı. Üç sefer bağırdı. Ama öyle acayip bağırmış ama. Korkunç bağırmış. Onunla korkmuşlar şimdi toplumlar. Geldiler ya Salih. Şimdi işte filan. Ana deveyi öldürdü. Yavrusu kaçtı. O kayaya girdi. Üç sefer çok acı bağırdı ama. Bu ne aramak acaba? Üç gün ömrünüz kalmış bu. Üç gün kaldı böyle. Üç günden sonra helak olacaksınız. Gene durdular. Acaba imana gelemiyorlar. Yine onlara izah açıkladı. Ayrıntıya girdi. Yarın herkese yüzü sararacak. Yüzler herkese sararacak. Ersi günü yüzler kızaracak herkesin. Üçüncü günü herkese kararacak. Dördüncü günü azap gelecek. Böyle olduğu halde yine imana gelemediler. Mevla buyuruyor, فَيَخَدِتُمُّ السَّيْكَةُ بَهُمْ يَنْزُرُونَ Bunlar nasıl helak oldu bunlar? فَيَخَدِتُمُّ السَّيْكَةُ Sayka, yıldırım. Bunlar yıldırımlar geldi gökten. Önce bir ses oldu, uğultu oldu. Ses, uğultu oldu. Genelde bir bellede, bir yörede eğer büyük çapta deprem olacaksa orada mutlaka uğultu olur. Cebrail aleyhisselam bir bağır uğultu olur böyle şey. Yani bunu bilenler için de vardır. Ya Sakarya depreminde, Marmara depreminde var oldu gece. Uğultu böyle. Böyle acı, insan sesine benzemeyen bir uğultu. Uğultu olur böyle şey. Nedir bu uğultu? Şimdi biliyorsunuz fay hattı var. Atomlar şunlar bunlar muhtemelenler. Atomların hareketi, yani atomun başka bir şeye dönüşü ne gerekiyor? Atomun dört ihtiyacı vardır. Atom değişimi için. Isı, ışık, ses ve hareket muhtemelen bakıyor böyle. Hareket böyle şey. Isı olur mu? Her atomun belli ısısı vardır. O ısıyı buldu mu, atom başka bir dönüşür böyle. Işık, ses ve hareket. İşte Cevrahistan böyle bu uğultusu bağırmıyordu böyle. Bunun bir sinyali bu aslında. Sinyali de benim. Hemen atomlar devreye girirler böyle. Deprem başlar. Şimdi orada önce uğultu oldu. Uykudan kalktılar bunda. Sabah karşı oldu hareketlere de. Korktular. Dışarı fırladılar bunlar. Dışarı çıktılar, baktılar ki az sonra gökyüzü birdenbire karardı. Kapkaralı gökyüzü karardı. Korkuyorlar şimdi bunlar. Ne olacak bakalım derken gökten yıldırımlar yere düşmeye bak, yıldırımlar. Durmadan. Yani bir nevi manevi bombardıman. Yıldırım. Allah'a göre güç mü? Hayır muhtemelen ben dedi. Allah'a güçlü ki ben. Nedir yıldırım? Nedir yıldırım? Bir bulut. O buluta elektrik yükü belli bir seviyeye gelince eğer Allah'a da dilerse şifrek yapmayı başka karşı bulut olur. Oraya akım olur böylece. Zıt kutupta olabilir. Artı eksik olur böylece. Eğer Mevla o buluttan yıldırım yapmaya Mevla diliyorsa ne olur? Bu defa yerde eksi elektrik vardı. Onda artı olur. Bir de elektrik yükü de belli seviyeye gelecek. Bir de havadaki iyonlar olacak havadaki iletim olsun, iletişim olsun böylece. Niye geçsin böylece? Bir boşalma olur tabii. Yani kısa devre olur böylece. Allah'a göre güçün bu, hiç muhtemelen. Bir anda binlerce yıldırımlar böyle, çatır çatır böyle, yakıyor. Çatır çatır yakıyor. Ne yaptı bunlar? İçeriye gire kaçtılar şimdi. Evleri taşlı evleri, evleri sağlam evleri. İçeri kaçtılar. Kurtular mı? Hayır. Araf 70'e mela buyuruyor. Fe Hazreti Recfet'ü arkadan bu sefer deprem başladı. Deprem başladı. Fe Asbahu fi diyarim casimin. Çünkü pahalılar öldü hepsi bunlar. Yani Mevla uyuyacak Mevla diledi mi? Kimse bunu bakınız engelleyemiyor. Önce bir ses oluyor. Korkup dışarıya kaçıp çıkıyorlar. Arkada yıldırımlar geliyor. Yıldırım, binlerce yıldırım. Tabii her tarafı yanıyor. Korkuş, patlamalar, infilaklar oluyor. İçeri kaçıyorlar. Ama kuvvetli bir deprem oluyor. Helak oldu bunlar da. Bir örnek daha vereceğim inşallah Lut kavminden. Vereceğim muhteremler. Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın amcasının oğlu veya da yeğeni oluyor. İki rivayet var. Lut aleyhisselam gençken Urfa'da İbrahim'e iman etti. Onunla beraber Urfa'dan göçtüler, Filistin'e gittiler. Allah-u Teala Lut aleyhisselam peygamberi verince Lut aleyhisselam baş yeri Sedom olan Lut kavminin bulunduğu yere gönderildi peygamber olarak. 7 tane kasaba varmış. Bunların merkezleri de Sedom'muş. Lut kavmi. Bunların da günah nedir? Her toplumun günahı farklı günahları. Tabii önce peygambere isyan. Allah'a isyan. Yani imansızlık, küfür var. Ancak bir toplum Allah'a inanmasa da kâfir kalsa da hem helak olmaz. Mutlaka diğer günahlar buna sebep oluyor. Oluyor böyle. Ne bunların günahları da? İşte homoseksüelli denen eşcinseli bunlar muhteremler. İlk olarak yeryüzünde o toplum başlamış, bu hale başlamış. Erkek erkeklerle cinsel ilişkide görüşüyorlar. Peki kadınlar ne suçu bu işte kadınların? Onların suçu şu muhteremler. Erkekler açıkça başlamışlar. Açıkça erkekler soyunup cinsel ilişkide bulunuyorlar. Kadınlar oturup bunlara gülüp seyrediyormuş kadınlara bunları. Yani kadınlar yapmayın demiyor kadınlara bunlara. Bunları seyrediyorlar. Lut aleyhisselam tabii çok uğraştı bunlarla Lut aleyhisselam. Gece gündüz uğraştı bunlarla. En sonunda melekler geldiler. Önce İbrahim'e uğradılar. Melekler geldiler. Genç delikanlı şeklinde Lut aleyhisselam geldiler. Lut aleyhisselam melekleri görünce ama tabii melek olduğunu bilemedi ama. İnsan şekline gelince peygamber de olsa melek olduğunu bilemedi onlara. Lut aleyhisselam onları görünce dediler ki ya Lut biz yolcuyuz. Sana Allah misafire geldik. Bizi kabul eder misin? Tabi aç kalk buyur işleri böyle. Ama sızladı. Genç delikanlılarmışlar. Çok güzelmişlerdi. Bunun altından sonra arkadan o pislikler geldi arkadan. Lut kavmi geldiler. Bu gençler onları istedim Lut aleyhisselamdan. Tabi vermiyor bu da. Kapı işlerine sürgüledi. Kapıya dayandı. Ama kapıyı kıracaklar. başları kapıyı tekmeleme, şey yapma, yükleniyor kapıya. O gün tabi kapısı, tahta kapı tabi fazla dayanmıyor, kapı kırılacak. Lüt Aleyhisselam, ah! Arkamda bir güvencem olsa da, orada sığınsam size karşı gelebilirsem. Yani savaşacak onlarla, canını verecek, kuruluklarına vermeyecek misafirine bunlara. Eline gelmiyor, artık kapı kırmak üzere derken, Cebrail Aleyhisselam dedi, ya Lüt korkma, biz melekiz böyle, ben Cebrail'im. Bu Mikail, bu İsrafil. Bak, altı melek gelmişler rivayette. Melek gibi bunlar. Korkma sen dedi. Aç kapıyı, sen geri çekil bakalım. Lüt Aleyhisselam sonra rahatladı şimdi. Açtı kapıyı, tam içeri girecekler. Cebrail Aleyhisselam bir kadın çıkardı. Şöyle bir hafif bir yerledi. Hepsini uzak bir yere attı. Hepsi de kör oldu oradan bir sonra. Peygamber bu tabi bu. Sonra buyurdu Lüt Aleyhisselam'a, ya Lüt sen dedi kızını al, buradan çık bu gece. Bunlar dedi sabaha kadar helak olacak, kovun kovmayacaklar. Yalnız dedi hanımın eşin, o da burada kalacak burada. Lüt Aleyhisselam'ın hanımı da bu işten, bu kötü fiilden o da zevk alırmış böylece. Hatta rivayete göre meleklerin geldiğini o habermiş kavmine. Yani bize gençler geldi derdi, o habermiş bunlara böylece. Lüt Aleyhisselam iki kızı vardı. Onları aldı, çıktı oradan. Mevla buyuruyor, Hicr 73-74'te ve Hazretimiz sayhatı müşrikîn. Müşrikîn tam işrak vaktinde, güneşin doğduktan sonra yine önce bir sayha, bir uğultu, ses olunca yine onlara. Feci aliye safileha, bunların şöyle oldu, yani en feci bunlarınki oldu, mela bürüyor, feci anna aliha safileha. Üstü altına çevirdik Mevlam buyuruyor. Cebrail Aleyhisselam yedi kasabayı vardır. Köyleri, ekinleri, ormanları, dağları, tabii yolları ne varsa yedi kasayı Cebrail Aleyhisselam taktı böyle kanadını, kaldırdı. Çok yukarı kaldırdı, ters çevirdi, yere vurdu. Ve emtan aleyhim hücaretten min sicil. Ve bunlar bir de daha önceden de gökten taş yağdı, taş. Hicaretten min sicil. Sicil de cehennemde yarmış taşlar yağdı bunlara. Bu taşlar küçükmüş, küçükmüş ama değdiği yerden delip geçiyormuş müteahhitler. Hatta ayet-i şöyle geliyor Hud suresinde müsevvemeten inde rabbik. Müsevvemeten inde rabbik her taşa da isim yazılıymış. Yani o taş kime ödeyecek yazılmaktan. Her taş o erkeğe, o kadına geliyor. Üzerine taşlar yağdı. Taş değdiği yeri delip geçiyor içlerini. Yakıyor içlerini. Orada yağmur yağma başladı. Çamur yağma başladı böyle. Ve Cerversen kaldırı bunu. Yukarı kaldırdı, ters çevirdi. Hatta o anda horozlar ötüşüyorlar. Köpekler havlıyorlar. Hayvanlar barışıyorlar. İnsanlara çığlıklar başlıyorlar. Etraftan bu duymuşlar. Tabii gündüz oluyor bu. Güneş doğduktan sonra olduğu için etrafı duyuyorlar. Halk koşup tepere bakmışlar. Bunu gözle görmüşler. Görmüşler. İşte Lut Gölü var bugün. Lut Gölü. Bunun bir adı da Ölü Deniz deniyor buna. Avrupalılar ödüle Avrupalılar. Adı Ölü Deniz. Ölü Deniz. Ölü neden? O da canlı yaşamıyor muhtemelen. Bakın böyle. Canlı yaşayan böyle. İçinde tek balıkları yok içerisinde. Yani suyu da kara. Geçtim mi yanına geçtimken de. Bugün Ürdün İsrail arasında. Yarısı İsrail'in, yarısı Ürdün'ün şu anda. Bu şekilde yanına geçtim mi gölü gördüm. Gerçekten korkunç bir hal ver rüya gölde. Yani ürperten bir hali var. Rengi de kara. Korkunç bir rengi var. Adı da Ölü Deniz. Canlı yaşamıyor. Şimdi hadiste buyuruluyor. Kim bu ümmeti Muhammediye'den o iş yaparsa, Allah korusun, o iş yaparsa ölü zaman ruhu da O güne atılacak muhtemelen bakalım. Allah muhtemelen böyle. Yani bu da günümüzde çoğaldı muhtemelenler. Yani eşcinseli diye bu sapıklık, cins sapıklık bu da günümüzde çoğaldı, çoğaldı. Kim bu işi yaparsa, kim bu işi yaparsa ölünce ruhu o güne atılacak. Onlarla beraber haşr olacaklar. Bir daha da okuyayım inşallah Ebu Davud'tan. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Beydunur me'eta imreten fi dübriha. Bir kimse kadına, hanımına, eşine de arkadan cinsel işte bulunursa, bulunursa Peygamber buyuruyor mel'unun. O mel'undur, lanetlenmiş diyor. Demek ki bir erkek, evli erkek de hanımıyla eğer böyle ters işte bulunursa o da Peygamber'in mel'undur, lanetlenmiştir. Ne olacak? Bunların da ruhları ölünce oraya atılacak, orada mahşere kalkacak muhtemelen az cemaatimiz. Ve bir de deprem olacak, kıyamet depremi var. Bu da Hac suresinin ilk baştan geliyor, kıyamet depremi muhtemelen. Kıyamet depremi. Bu diğer depremlere benzemeyecek ama. Bütün küreyi kapsayacak. Çok şiddetli olacak, uzun sürecek deprem. Şimdi bir yerde deprem olunca oraya başka yardım gidebiliyor. Ama düşünün ki Allah korusun dünyanın tamamını kapsayan bir deprem olmuş. Korkunç boyutlara deprem. Sonra uzun süren bir deprem. Tabii kim kime edemeyecek muhtemelen. En son bu deprem olacak burada. Peki şimdi ne yapmamız gerekir? Yani ülkemizden, beldemizden, İslam ülkelerinden bu afetin geri çevirmesi, hemen gelmesi için elimizden ne gelir? Ne yapabiliriz? Elimizden bir şey gelir mi acaba? Önce bir örnek vereyim. Ondan sonra Mülk Suresi ayet 16'da ayet-i kerime bu konuda inşallah. Şimdi bir düşman, güçlü bir düşman ülkeye saldıracak. Karadan tanklar topları yumuş sınıra. Tabii tankların topların namları dönmüş o tarafa doğru. Denizden abluka altına alınmış, havadan uçakla uçuyorlar üzerinde. Şimdi o ülke zayıf ülke, buna karşı koymaya gücü yok. Ne yapabilir? Eğer tanklara yalvarsa, tanklar cansız varlıklar, elinden bir şey gelme. Tanktaki askere yalvarsalar, asker ne yapsın ki? Emir kulu. Ne der? Ben komutana bağlıyım der. Peki komutan yalvarsa, komutan ne yapar? Ben de karargaha bağlıyım der. Genelkurmaya bağlıyım der. Genelkurmay ne der? O da en sonunda iktidara bağlıyım muhtemelen. Çünkü savaş emrince iktidar verir böyle şey. Şimdi gelelim bu deprem şeylerde. Yani biz de şu anda yeryüzünde tabii yakın olduğu için gerçekten muhteremler bir taraftan karadan kuşatılık fayatlarıyla. Yalnız Kanada'da Sicilya'da fayat yok. Bunun dünyanın her tarafında fayatı var. Nedir fayatı? Yer kabuğundaki çatlaklar, yer kabuğundaki. Allah bunu böyle yaratmış. Yer kabuğu içinde kayalar var, boşluklar var, çatlaklar var, şunlar, bunlar var böyle şey. Var bunlar böyle şey. Ama başıboş mu? Hayır, muhtemelen. Yani nasıl ki bir tanktaki asker, tank bölük komutanı, istihanda düşmana saldıramaz. Emir bekler muhtemelen. Emir gelmeden her ne kadar mermi namlunun ağzında olsa bile asker komutan orada saldıramaz muhtemelen emir gelmeden verecek. Demek ki fayatta bir nevi tanktaki namlular gibi böyle. Ama kendine de harekete geçemez. Denizden kuşatılmışız. Denizden de kabarabilir. Üçme dalgalar geldiği anda olabilir. Gökten hava kuvvetleri, yıldırım gelebilir gökten. Yağmur gelebilir, sel gelebilir. Her yerden kuşatılmışız. Peki ne yapalım? Bulutu yalvarsak, bu ben ne yapayım der. Beni sevk ediyor melekler der. Bu ne yapsın der. Yağmur boşlanacak. Dur yağmur! Bırakmak. Ne gerekiyor? Bakın Mevlam buyuruyor. Mülk ayet 16'da. E'emintüm men fissemâi. E'emintüm, siz emin oldunuz mu, güvende misiniz? Men fissemâi. Men Arapçada akıl sahibi için kullanılır. Mesela ma fissemâvat gelir. Ma, canlı cansız hepsini kapsar. Men, akıl sahiplerini. Fissemâi. Bu da semada tekil. Bunun lam tarifi vardır, belirli sema. Yani dünya seması bulunan akıllı varlıklar. Kim var orada? Melekler muhtemelen var. Dünya semasındaki meleklerden emin misiniz? Ne yapacak bunlar? En yahtibiklerde, en yahtibiklerde, sizin haber yeri batırmalarından. Fî zahiyye temur. O zaman yer başları sallanma, depreme başlar. Şimdi demek ki sınırdaki tanklar nereye bağlı? Merkezdeki karargaha, yer okumaya. Denizdeki gemiler nereye bağlı? Gene merkezdeki karargaha, yer okumaya muhteremler. Hava kuvvetleri oraya bağlı. Demek ki yeryüzündeki suların buharlaşması, bulutların teşekkül oluşması, bulutların sevk edilmesi, yağmurun yağması, şimşeğin çakması, yıldırımın olması, denizlerin kalması, fay hatlarının harekete geçmesi, depremler nereye bağlı? Karargah. Ne karargah? Birinci sema muhtemelen. Sema efendisi. Birinci sema karargah burası efendisi. Ne olacaksa bir seneye kadar Lehim Hafızı'nlara Mevlam listeyi veriyor. Oradan yönlendiriliyor. Fırtına olacak. Ne lazım bunun için? Alçak yüksek basınç gerekiyor. Isı gerekiyor. Güneşteki enerji buna ayarlanıyor. Yani her şey buradan buluyor efendim. Peki şimdi bizler oradaki melek yalvarsak olur mu? Olmaz. Onlara emir kulu. O halde Allah yalvardı muhtemelen kardeşi. Demek ki düşmanla gücü yetmeyen bir ülkede tank yalvarsa fayda yok muhtemelen. Kumanda yalvarsa fayda ne yapacak? O devletin başkanıyla, yetkilileriyle anlaşır, barış sağlarsa her şey düzene girer muhtemelen kardeşi. Yine Mevlam buyuruyor bizlere İbrahim ayet 7'de. وَاِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ وَاِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ Rabbiniz ilan etti, bildirdi. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Allah buyuruyor. Kullarım Allah buyuruyor. Eğer nimetime şükrederseniz, yani küfrü bırakıp da iman ederseniz, imanın gereğini yaparsanız, secdeye kapanırsanız, isim yaşarsanız, le-ezidenneküm, burada bir lam var. Lam burada tekit. Bir nunda şedde var. Le-ezidenne, şedde. İki tekit. Ne anlama geliyor? Elbette, elbette. Mutlaka, mutlaka Allah buyuruyor. Ben nimetimi de artırırım. Yani bir toplumda demek ki Mevla bolluk vermiş, ferah vermiş, huzur vermiş, istikrar vermiş, Mevlam vermiş böyle. Eğer o toplum bunu Allah'tan bilir de Allah şükrederse, İslam'ı daha yaşarsa, İslam'ı daha sarsa ne olur? Mevla buyuruyor, ben daha bunu artırırım buyuruyor. Ve le in kefertum, ama küfre giderseniz, inkar ederseniz, inni azabi, azabım da leşedid, çok ama çok şiddet Mevla buyuruyor. Azabıdır. İşte Mevlam inşallah uyanmak nasip etsin bütün İslam alemini muhteremler. Mevlam inşallah böylece. Yoksa aksi halde ki Mevlam buyurduğu gibi azap gelince kimse buna geri çeviremez. İlyas Ali Fatiha.